Een mens houdt van gezelligheid, zo doorgaans om zich heen. Als kind verlang je vriendjes om te spelen. Want zat je hier bijvoorbeeld altijd moederziel alleen, dan zou je in een wipje gaan vervelen. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dat ligt zo in de lijn. Het is daarom dan ook niet om op te vitten. Doch vaak zijn er momenten, nou dan vind je het wel zo fijn, om knusjes met z'n tweetjes eens te zitten. Dan vind je groot gezelschap maar een strop, en denkt inwendig hoeveel maar gauw op. Met de tweetjes, oh dat is zo'n tijd zo heerlijk en zo fijn. Dikkels wensen alle mensen, om eens lekker met z'n tweetjes maar te zijn. Vooral de jonge paardjes leven voor de vrede tand en trekken erop uit met hele zwinkie. Ze zijn nu op de dansvloer als je ziet bij elke dans, gepakt net als sardines in een blikkie. Maar is die dansvloer wat bekoeld en de overgang komt aan, dan zeggen ze vooral die pret geen dankie. Dan zoeken ze de stilte op bij het zilverlicht der maan en kruipen met z'n tweetjes op een bankie. Dan wens je in ene dat je met je schat op een onbewoond verlaten eiland zat. Ja, met z'n tweetjes en met z'n tweetjes, oh dat is soms zo heerlijk en zo fijn. En dikwijls wensen alle mensen om eens lekker met z'n tweetjes maar te zijn. Bruiloft is door alle eeuwen een heerlijk feest geweest. Dan kijken de familieleden even elkander met een glimlach aan, de vrouwen nog het meest. Dan zou je zo geloven dat ze het menen. Het bruidje en de bruigom vragen iedereen te gast, alsof zoveel familienoten kruisen was. Doch na een poosje vreugde denken ze allebei dat stad was. God gaf dat heel dat stelletje uit mijn huis was. Begrijpen nou die suffers groot en klein, niet dat we met z'n tweetjes willen zijn. Met z'n tweetjes, met z'n tweetjes, oh dat is soms echt zo heerlijk en zo fijn. Dikwijls wensen alle mensen om eens lekker met z'n tweetjes maar te zijn.